برآورد شاه خود را. هر کشته که شما اول بار تفتین، یک مرحله باید قبول بکنین که در داخل زمین جایگاه پیدا بکند. بعد این که بسیار ضعیف نبراید، در حال ضعیفش بسیار قوی هم است. به اندازه ضعیف است که دست سرگون یمیتش بکنی گم می شود. از طرف دیگر چنان قوت داره که زمین چیر می کند. بعد ادامه پیدا می کند. فآذره، پس قوی کرد آن را. قوی کرد آن را. مردم مدینه آمدن، یک بار بابا اسلام آوردن. فاستغلظ، پس محکم کرد خداوند متعال مردم مدینه را به هجرت مهاجرین. فاستوى على سوقه، پس استوار شد على سوقی، برچی بر تنه خود. این تنه دیگه محکم شد، قوت گرفت. ایتو قوت گرفت که یاجب الزرع، که زراعت کنندگان را چی میگه؟ به تعجب مندازد. پروردگار عالم به مسلمان ها مباهات میکند. در جنگی که مسلمان ها میکردن، در ایثاری که مسلمان ها میکردن، الله جل جلاله به ملائکه گفت که اینی مسلمانای بودن و انسانای بودن که شما گفتین که ما کفایت میکنیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اینی کسایی بودن که شما دیروز انتو میگفتین آل حالشان رو ببینین، هم در نمازشان هم در محبت با خدایشان. این کامیابی به خاطر شی بول یقی دبیه ملکفا، تا به خشم آرد به سبب ایشان کافران را. الله کافر را دوست ندارد، از این خاطر کار میکن که اونا قار شوند. وعد الله، وعده خداست. الذین آمنوا، آنان را که ایمان آورده و عمل صالحات و کارهای شایسته ای را کردن، منهم ازشان مغفرتا، بخشش، و اجرا عظیما، و پاداش بسیار بزرگ. وعد الله الذین آمنوا و عمل صالحات. وعد الله، وعد الله، خدا وعده کرده الذين آنان را آمنو که ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته ای را کردن، منهم از امی صحابه، مغفرت بخشش، و اجر عظیما، پاداش بسیار بزرگ. دیگه شما فکر بکنید، قرآن کریم اصحاب پیغمبر را انتو معرفی میکند. اول یقینا که اصحاب پیغمبر خدا اثراتی که و نمونه هایشون که قرآن ذکر میکنه در اونا تطبیق بود. اگر یکان غلطی از پیش رخ داده باشه، الله میگه مغفره، الله اونا را بخشیده، و در مقابل اعمالشون خداوند متعال مزد نیکو را بخش داده. بنابراین این آیت ها بود که امام مالک رحمت الله علیه چی میگوید؟ میگه آنان که به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم دشت نام میگویند و رفض میگویند، مسلمان نیستند، کافر هستند. و تعداد زیادی از علما به این نظر امام مالک هم عمل کردند. و تعداد زیادی از علما میفرمایند که اصحاب تا اصحابه فرق دارد. هر کسی که به ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق سخن رکیک و بد را بگوید، اینا کافر مطلق هستند، در هیچ کس با شک نکرده. بعد از این اگر کس زشت نگن، میگه فاسق و گناهکار است. چرا قرآن کریم این گروه را انتو بر ما شما معرفی میکنه؟ و ما خود ایچگاه نگفتیم اهل سنت که صحابه پیامبر معصوم هستند. ما نگفتیم این کار هست. کسی که معصوم هست خطا هم دارد، اشتباه هم دارد، گناه هم دارد، ولی مغفرتا و اجر عظیما، مغفرت را الله برشان نصیب کرده. دوم، یک بار ما شما یک بار خود را مقایسه بکنی که همین صلاحیت ما چقدر است. من تعصفم به او انسان می که در این دو یک موقعیت زندگی میکنه که ما شما قرار داریم، که الله شاید است اگر در همین موقعیت ما بمریم منافق حشر میشیم. این دنیا حالتی که ما هستیم، منافق شا خودم ندارد. این رقم مسلمان و مردم هست که دلش یک چیز میگه، عملش دیگه چیز میگوید. آره، ایمان ما این قضایف است. و تو چی برتری داری که به یک صحابی نقد میکنی؟ امی کاری که تو کردی به منفعت دین چی است؟ امی خدمتی که به کتاب خدا، سنت پیغمبر و شریعت خدا کردی چی است که ایک قضیات خدمت کردی؟ که تو میری به صحابه پیامبر دشنام میدی، به صحابه پیامبر سرش نقد میکنی، بسیار مزخرف. ما یک کتاب های ایرانی های مزخرف ها که میخونم، یک تعداد جوان های ما راستن سری چی میرن؟ سر صحابه نقل کده میرن. برادر کلم، ما تو بسیار کوشک هستیم این بخش مثبت صحابه را ببین که یا سخت زحمت بر شما کشیده. این میجا که تو میگی لا اله الا الله محمد رسول الله، این میجا شمشیر صحابه ایجا شده، ایجا مطلب بر تو دین نیامد. اوجا جابر انصار است، اوجا شهده صالحین را ببینین، بیش از 40 نفر در اونجا جای شهادتشان وجود دارد. ای قبرهایشان فعلا هستند. این کلش نادیده میگیری و باز سرش نقد میکنی. خداوند متعال اعمال ما را شما را اصلاح بکنه و توفیق از الله نصیب ما شما بگردن که در مقابل مسلمان ها و خصوصا صحابه بسیار با ادب باشه، بسیار با ادب باشه. و همین کلمه زیبایی که علما میفرمان که خداوند متعال شمشیرهای ما شما را از جنگ با آنها نگاه کرده، فیدان زبانهایتان هم نگاه بکنید، زبانتان هم نگاه بکنید و سخت احترام برشان داشته باشین. کوچکترین صحابه کاری کرده که موت کرده نمیتونیم، کوچکترین صحابه. اما کسی که حضرت حمزه رضی الله عنه را به شهادت رساند و پیامبر سخت خفه شد، به اندازه خفه شد که در راه روان است، اما تا عشقش آمد گفت که حمزه کسی ندارد که بر سرش گریان بکند. اونو اتو یک انسانه که وقتی که ایمان میارد بزرگترین دشمن خدا را به قتل میارد که مسیلمه کذاب است، او را از بین میبرد. بنان ما تو همونتو کار کده میتونیم، ما تو با او شجاعت رزمیده میتونیم. از این خاطر خود مجلس پیغمبر خدا علیه السلام اثر دارد و ای اثرات مجلس پیامبر خدا به اندازه بلند بود که علمای اهل سنت میگن که کوچکترین صحابی فضیلت و عظمتش از بزرگترین ولی خدا بلندتر است، از بزرگترین ولی خدا بلندتر است. کوچکترین صحابی و کوچکترین صحابه را که وقت تاریخ شما مطالعه میکنی، در باب عبادت کسی با پایش رسیده نمیتوند، در باب عبادتش کسی رسیده نمیتوند، سخت عابد مردم بودن. بنابراین صفاتی که خداوند متعال داری رو ذکر میگه، یکی در مقابل کفار موقف درشت داشتن، در مقابل خود ایثار و همدلی و همسوزی داشتن، قرار رضای خداوند متعال به نماز ایستاده میشدن، علامت وقار را در نماز و در حرکت و رفتن اونها میدید. این مسلمان ها بودن. پس ما هم از خود سر خود شروع بودیم که چقدر صفات داریم. اگر داشته باشیم شکر خدا را بکشیم که الحمدلله دارو، و اگر نداشته باشیم پیدایش بکنیم. مسلمان باید اینقدر بیوقار و بیحیثیت نباشه که بر کافر سر خود شور بدهد، اینقدر بیوقار نباید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة مباركة حجرات الجملة سورة هاي مدنيس دراي أجداء آية دروكو در ترتيب تلاوات 49 سورة است و در ترتیب نزول 106 سوره بعد سوره مبارکه مجادله نازل گردیده. این سوره با عظمت قرآن از سوره های با شکوه قرآن کریم است که حقایق عظیم را در باب عقیده تشریح و رموز را در باب جهان هستی و وجود انسان ارائه می دارد و قواعد نظم و تربیه را با بیان بسیار زیبا از تهذیب و پاکیزگی را توضیح می دهد. سوره مبارکه حدود بنده را در برابر الله متعال و رسول گرامیش تثبیت می کند. سوره مبارکه چگونگی ایمان و رابطه آن را با انسان مورد بررسی قرار می دهد. وجود و رابطه صحیح یک انسان را در رابطه با جامعهشان تضمین می کند و او را هم بیان می دارد. بنان آنچه که سبب اضمحلال و بدبختی جامعه اسلامی می شد که عبارت از کینه و کدورت و درو و غیبت و گمانهای ناروا و بر تریجوهای بیمعناست او را هم خطب میکند و مسلمان ها را از چنین صفات برحذر میدارد. همچنان مسلمان ها را به این فرا میخواند که آن چی که سبب بدبختیشان میشد اینمی صفات نکوهیده است از اونها باید اجتناب بکند و اونها را درس میدهد تا که در رابطه به عبادتهایشان در رابطه با آن چی که به الله نظرانه میکنند نباید طور او را پیشکش بکنه که منت خود را به خدا و پیغمبر و به دین اسلام بگذارد، بلکه منت خدا را بپذیرند. روی اساس الله جل جلاله می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای مؤمنان لا تقدموا پیشرفتی نکنید بین یدی الله و رسوله روبروی خدا و پیغمبرش و اتقوا الله از الله بترسید زیرا ان الله سمیع علیم الله نیک شنوا و دانا هستند. خداوند متعال در آیات 1-5 چگونگی طاعت الله متعال را و رسول گرامیش را با حفظ ادب با آن حضرت صلی الله علیه و سلم شرح می دهد. به این عبارت که تعداد از این آیات ها شأن نزول های هم دارد، از جمله ای که حضرت عمر رضی الله و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهم اردویشان در رابطه به تعمیر یک امیری که به خاطر جبهه جای پیامبر خدا علیه السلام مفرستادش، حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق گفت که قعقاع ابن معبد آدم قوی و کرشت و صحیحت، ای باید امیر لشکر باشد. حضرت عمر رضی الله عنه گفت که نه، به عوض اقرع ابن حابس ای آدم خوبی است و ای باید امیر شود. حضرت ابوبکر صدیق در مقابل ای پیشنهاد حضرت عمر گفت که عمر اردا که من پیشنهاد بکن تو مخالفت میکنی. بعد از او بازو گفت که من نمیخواستم مخالفت با تو بکنم، میخواستم فقط قرض بکنم که ای نفر از او که در خوبتر است و باید ای کار خوبتر اجرا شود. اینمی گفت و شنودی که بلند شد الله ای آیت را نازل میکنه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقدموا بین یدی الله و رسوله پیشرفتی در حضور خدا و پیغمبر نکنید و اتقوا الله از الله بترسید ان الله سمیع علیم بیشک الله نیک شنوا و دانا است. شما چنان باید با پیغمبر ادب را رعایت کنید که امی کارم باید نکنید، امی کارم باید نکنی که پیامبر میگه که کی را بفرستم تو برش گفتی فلانه را بفرستم، تو باید ایرم نمیگفتی بلکه میگه که الله و رسولش اعلم، خدا و پیغمبرش خوب میدانه که کی را باید بفرسته. از امی آیات بعد وقتی که شما احادیث را میخوانین پیامبر پرسان میکنه که امی مایی که ما شما در این قرار داریم در روز عرفه در سر تپه عرفه وجود داره و میگه که این مایی که ما شما فیلن قرآن کدام ماه هست؟ خوب صحابه می فهمند که این مایی ذوالحجه هست. چی میگن؟ الله و رسول و اعلم، خدا و پیغمبرش می داند. نمیگه که این مایی هست، باز میگه این روز کدام روز هست؟ بازم خوب می فهمند که روز عرفه هست، باز میگه الله و رسولش خوب می داند. از امی آیت یا دست گرفتن دیگه پیش دستی نمیگه که میگه سخن نشد میگه خدا و پیغمبرش خوب می فهمند. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از این نزول آیت چنان دقیق بود که آواز خودم سر خودم بلند نمیکرد در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. بنام یکی پیشدستی نکنید به حضور خدا و پیغمبرش و از الله بترسید زیرا خداوند متعال میشنوه و میداند. داریم که ابن ابی دنیا در کتاب الضحی روایت میکنه میگه نازل شده ای آیت یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا در مردی که پیش از نماز ذبح کرده بود قربانی خدا، الله گفت که تو کار نکنین، شما قربانی که میکنه از پیغمبر دستور بگیرین بعد از او باید قربانی بکنین، از جان خود دین جور نکن. حضرت عائشه رضی الله عنها میفرماید در حدیثی که طبرانی روایت میکنه که این آیت نازل شد در شأن او مردمی که در روز شک روزه میگرفتند. به این بار که ولی صبح روزه است یعنی باید میگه یعنی که رواج ما شما هم است برو صاحب بگی اگر شد اوی اگر نشد لنمی خو میشه فرد شد فرد اگر فرد نشد از این سنتش حساب میکنم. نه این کار نکو. الله میگه لا تقدمو بین یده الله و رسوله و به حضور خدا و پیغمبرش پیش دستی نکو. پیغمبر مرد نیه که سوم لرؤیته و افتر لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا عده شعبان 30 یوما. این کار را باید بکنی دیگه پیش دستی نکو. یا دیگه جا میفرمه که من صام یوم شک فقط عصا ابا القاسم. هر کس که روز شک روزه میگیرد در حقیقت از پیغمبر نافرمانی کرده. آیا تو خود قصوفی سر بگر میبیری خب پیش دوشنبه و پنجشنبه میگرفتی ای خوب آدم میبودی همیشه 13 و 14 و 15 روزه میگرفتی ولی دم یک روز شک پیغمبر میگن نگی تو بر خود دلیل جور کرده میری سیبونه گشا دیگه عجیب است. یه مردم از جان خود دینه جور میکنن و ما تاسف میکنیم به اون ملایم که دیجا با دلیل بر جور کرده رویسته ای ولی تو میشه و تو میشه. نه نه با صراحتا حدیث وجود دارد و به مردم با صراحت بگو که گرفتن روزه روز شک حرام است. نگی این تو برش بگو و خودت منعیسی اگه امام اول بخو تو مردم باید دو سمن. بنابراین از تقدیم در بین پیش الله و پیغمبرش یکی در حیاتش است و همچنان بعد از وفاتش است. ابو بکر ابن العربی در احکام القرآن میگه که حرمت النبی صلی الله علیه و سلم میتن که حرمتی حیات. حرمت پیغمبر خدا و ادب با پیغمبر خدا علیه السلام دوری که در زندگیش لازم بود بر ما و شما بعد از مرگش هم لازم است. اول حرمتش لا تقدمو وقتی که قال الله و قال رسول بر گفته شد دلیل پیش نکن. از جان خود مفتی سر نشم. ما بسیار کوچک علم داریم. علم ما به اندازه خورد است که الله شاید است که این ظلم است یک کس را بگم فلان عالم است. بنان با این کمی علم در مقابل حدیث داد نشد. این تو راستی که بگو حدیث قبول میکنم هزار بار و کسی که به حدیث عمل میکنه احترامش بکن. حدیث رد نکو. یک کسی را دیدی که اگر دستار بلند میکنه رفع الیدین میکنه. امام دهلوی چی میگوید؟ میگوید که اگر فتنه نمیشد در بین عوام مردم احادیثی که بر رفع الیدین میاد به اندازه قویست که ما باید رفع الیدین بکنم. امام دهلوی این سخن را در حجت الله البالغه صراحتن گرد که احادیث رفع الیدین به اندازه قویست که باید رفع الیدین بکنم. ولی جامعه ما نافهم است. بنان مردم نمیفهمد از خاطر دست خود را گرفتیم. معنی از این میده که اگر تنها میبود اطمینان کار کرده. بنان اگر تو رفع الیدین نمیبینی کس دیگری کرد در دلت خدشه پیدا نکن. شکر بکش که اونو حدیثی که تو سرش عمل نمیکنی یک مسلمان دیگه سرش عمل میکنه. تقدیم نکو نظر خود را به نظر پیغمبر که گناه است حرام است. تو دست از ایجا میگیری سنت پیغمبر. یک کسی اعلام میکند دشمنی نکو. حدیث پیغمبر در ایجا وجود داره بگو که الحمدلله یک مسلمان به سنت عمل میکند. احترام بگذار و نظر خود پیش نکو سرش. نظر خود سرش پیش نکو. خصوصا بر مردمی که ما شما هستیم. کسی نماز خون آمد بر ما چی نگه؟ تو بین به نماز ایتو استاده است مثل که شطر شاشه میکند. اما تایره آن بر شما نمگفتم از برای خود اول فقط نباید بی تربیه باشی. تو عالم هستی. دوم ای که او کسی که ایتو استاده است یک در بخاری شریف احادیث دارد. بنان وقتی که در بخاری بوده باشه تو جرأت میکنی به نظر امام بخاری و تو از او که در عالم تر هستی. بنان این کارا نکو. من حیث یک مسلمان ما باید ملتفت بوده باشیم. لا تقدمو بین یده الله و رسوله. هیچ را پیش دستی نکنین. قال الله و قال رسول بعد گفته شد به مذهب خود عمل بکو. خود جانب مقابل رد نکو، توهینش نکو، سبکش ندان که الله و پیغمبر از پیش خفه می شود. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا ترفعوا اصواتکم بلند نکن آوازتان را فوق صوت النبی بر آواز پیغمبر ولا تجهروا له بالقول و بلند نگوید با او سخن را که جهر بعضکم لبعض مانند جهر گفتن بعضتان برای بعض دیگری بلند آواز کردن بعضتان برای بعض دیگری ان تحبط اعمالکم از جهتی ازی که زائع شود کردارهای نیک شما و انتم لا تشهدون و شما خبر نباشین. ببینیم که الله جل جلاله این آیت در وقتی که نازل میکند تعدادی از صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از جملهش یک صحابی به نام ثابت ابن قیس یاد می شود که چشم گوشش کر بود، کم می‌شنوید. طبیعتاً کسی که گوشش کر بوده باشه آواز بلند می‌گوید. این آواز بلند داشت. این آیت را که نازل شد در راهش بود گریان می‌کرد. وقتی که گریان می‌کرد حضرت حاتم ابن عدی رضی الله عنه ای سرش گذشت. بعد برش گفت که چرا گریان میکنی؟ گفت آیه پیشتر نازل شد که من میترسم که ای سر ما تطبیق نشود و ما خود میفهمی که آواز ما بلندتر است. در خانه خدا فتکت بیرونم نمبرامد و استغفار میخواست. پیغمبر خدا علیه السلام باز از این که خبر میشه باز خواستش برش گفت که ببین اما ترضی ان تعیش حمیدن، نمیخوایی که بسیار پاک زندگی بکنی، خوب زندگی بکنی و تقتل شهیدن و شهید کشته شوی و تدخل الجنه و داخل جنت شوی. ایره گفت و تسلی برش گفت که و حضرت ثابت گفت که رضیتو ولا ارفع صوتی ابدا علی صوت النبی صلی الله علیه و سلم، به ای اتیه هم خوش شدم و دیگه از آواز خدا بلند نمی کنم، آواز خدا بلند نمی کنم. عرب ها ایتو یک جامعه بود که صفاتشون را قبلا ما شما برشمردیم، هیچ چیز نداشتن. بنابراین امیر نمی فهمیدن که با پیغمبرش چطور صحبت بکنند. آواز خود را بلند میکردن، پای خود پیش رویش دراز میکردن، میگفتن این محمد چطور استی؟ خداوند متعال مداخله میکند. ای مؤمنان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازتون را بر آواز پیغمبر بلند نکنید. این معنا چی هستن؟ یه حدیث بعد گفته شده باز میگه در مذهب ما این طور است، استغفرالله، بگذار وطن دار مذهبت دهی پیش نکن، زیرا مذهب بسیار خوشک است نسبت به حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. این کار نکن دیگه، آواز را به حدیث پیغمبر چطور بلند میکنی؟ و این در حقیقت بسیار زشت است، بسیار زشت است که شنید سخن را بگوید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازتون را بر آواز پیغمبر بلند نکنید. خب دیگه چی؟ حدیث پیغمبر گفته می شود در سنت هستی، شاگرد هستی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز را بر آواز پیغمبر بلند نکن که در مقابل حدیث باش غال مغال کرده بری بی استاد شد و شد بی تربیه سخن بگوی، خنده بکنی، سخت با توقیر و احترام باید بشین. آواز را بر حدیث هم به این شکل هم بلند نکن، وضو بگی، با وضو بیا و با و عطر بزن. امام مالک عجیب انسانی بود، هر که حدیث پیغمبر را میخوان لباس خوبش را میپوشید، عطر را باز میزد، به بسیار تواضع و انکسار به کتاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشد. اونا میفهمیدن که گپ در چی هست. بنان یکی از بلند شدن آوازی که بی ادب به حدیث پیغمبر نشین، بی ادب به قرآن کریم نشین. ای تو فکر نکنی گفت بی عادی نیست، یک امین دین که است از تقرب پیش خداوند متعال الله شاهدت به ادب گرفته میکنه. هر قدر با استاد ادب داشتی اما قد دعا برتون میکنه پشتر دعا میکنند. هر قدر به کتاب خدا ادب بکنی به امور علمش الله نصیبت میکنه. ارگو با ادب به حدیث پیغمبر بگه اما قد رحمت رو خدا سر نازل میکند. بنابراین هر قدر بی ادب بوده باشین خداوند متعال امو تقوا را از شما میگیرد. بنابراین ما میبینیم که یکی از وقتا کسی بود که امی قرآن کریم خوانده بود، خوانده در مکه مکرمه، بعد از وقت نماز کشید طرف بکرده یک قرآن انداخت. وقتی که انداخت یک استاد گفت که ما برش گفتیم که چرا قرآن کریم تو انداختی؟ برنا گفت قرآن خب برای خواندن و عمل است. بنان ما خواندمش عمل میکنم سرش. دیگه خب به این چیزی نیست که ما در این کتاب کدام گفت باشه. و بعد درست گفتم که عجیب است. یک بار بشنه که قرآن کریم این قرآن چطور معرفی می فی کتب مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرام برره قتل الانسان ما اکبره. ببینید که مرفوع پیش خدا بسیار بلند قدر است، مطهره و بسیار پاک است، از اینکه گندگی از کسی از نظر و از فکر دیگه کسی دیگه داخل پیدا بکند. در پیش کرام البرره و ای پیامی که قرآن داره مرده بود و انسانی که چقدر ناسپاس است پیش قرآن کریم. بعد از گفت ای آیت خواندم، سوره واقع را برش آیت خواندم، دیدم عشقش توف آمد، فوراً قرآن کریم گرفت و بوسیش کرد، گفت که تشکر خدا خیر بوده که برمی را تعلیم دادی. انسان ها یک داد انت می باشد، یک داد بدبخت می باشد، گرم مشنه و عمل سرش نمی کند. بنان آواز را بر آواز پیامبر در وقت تلاوت کتابش هم بلند نکنین. در وقتی که بر شما گفته میشه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فوراً رد نکنین و بگو که سلام ناپذیرفتم، پذیرفتم. که جهد بعضکم لبعض مانند آواز بلند کردن بعض شما بر بعض دیگری، این گفت عادی نیست. انتحبت اعمالکم، ازی که زایی شود کردارهای نیک شما. خدا سخت پیغمبرش دوست دارد. انتحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، شما خبرم نباشین. حدیث ای برد نباشین، میگه نه ایره ترک میکنم. ان الذين يغضون اصواتهم مسلما آنان که پس میکنه آواز خود را عند رسول الله نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، اولئك الذين امتحن الله، آن جماعه گروهی هستند که امتحان کرده خداوند متعال قلوبهم، دلهای ایشان را لتقوا و تقوا، الله آزموده از دلهای اونها را به تقوا. کسی که آواز خود را پایین میکنه الله دلهایش به تقوا آراسته کرده. از خود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از این آیت ها چنان پایین سخن میگو که یکان پیامبر خدا برش گفت که نفهمیدم، بلند بگو، بلند بگو. به این شکل اونا با ادب بودن. و یکی از صحابه دیگه میگه ما که در حضور پیامبر خدا میشوشتیم، باور بکنی که یکان بار گنجشکا ما را سنگ باره فکر میکرد و رو سن میامدن سر ما میشوشت، از بازه که شور بمیخوردیم میشوشت و خیال میگه که هیچ گپی نیست در اینجا. و این اندازه با ادب با پیامبر خدا علیه السلام میشوشتن. لهم مغفره، برای این مردمی که با پیغمبر نه تقدیم میکنن نظر خود را به نظر پیغمبر و نه آواز خود را بر آواز پیغمبر بلند میکند، بلکه در مقابل آواز خود را پایین میکند، برای این مردم مغفره، بخشش است برشان از طرف خداوند متعال. گناهی که کرده باشه به خاطر احترام به پیغمبر خدا علیه السلام، الله از پیش گذشت میکنه و اجر عظیم و پاداش و بدله نیک و بزرگی برشان است. الله پاداش بزرگ هم برش میدهد. عربا ایرم نمیفهمیدن که چی گناه باید به پیغمبرش صحبت بکند، چون جامعه نو تشکیلی بود و کل اساسات را اسلام نو نو میگذاشت. روز می آید از بیرون و چکمه یا محمد اخرج، اگه او محمد بیرون برای دیگه. ایره نمی فهمیدن که مورد سخن ما کی هستن. پیغمبر خدا علیه السلام مبارک عادت داشت که او نمی خواست که خدا بر مردم که شمای تو گپ نزنونی، باز خفه می شد، رنگ می برد، در دلش رنگ می برد که این مردم چه وقت اصلاحات شد. بناهن الله جل جلاله آیات رو نازل میکند، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، آنانی که آواز میکنند تو را از پشت دروازه ها، پشت خانه ها، اکثرهم لا يعقلون، اکثرشان نمیدانند، این بیچاره ها خبر نداره که شأن تو، مقام تو، منزلت تو، اینا نو مسلمان شدن، نو دی باب حرکت کردن. بناهن سر جگر خون نشد. یک کسی که از بیرون میاد و تو هنوز تو را نشناخته، بنان وقت برش بده. اکثر هم لا یعقلون، ولو انهم صبر، و اگر اینها صبر میکردن حتی تخرج الیهم، تا که تو براشان بیرون بری، صبر میگه دروازه را بر تقلب نمیگه، بلکه انتظار میکشیدن به نماز که تو برای بعد از به حضورت میرفتن. لکان خیر الله هم این می انتظار در حقشان خوب می بود، انتظار در حقشان خوب بود. و الله غفور و رحیم، الله بخشنده مهربان است. یکان بر کسی که آواز کده الله او گنارم برش بخشیده و رحیم است و کسایی که یکان بر بعد از این اگر آواز کرد ولی خدا اصلاح بکند و او هم خداوند متعالیت مهربان است. بنابراین در این آیت ها برای ما شما ای داده شد که من حیث یک امتی پیغمبر خدا علیه السلام چند نکته را مراعات بکنیم. هرگاه قال رسول و قال الله به ما گفته شد تسلیم شویم. یک، نظری که به نام قال الله و قال رسول بر تو داده شد و تو علم به او نداشتی، ردش نکو، برش بگو ما میبخشی ای را باز به از علمای دیگه هم پرسان میکنم، ردش نمیکنی چون ما علم ندارم و الحمدلله علما وجود دارم به او مراجعه میکنم. به بسیار ادب جواب بده، دشمنی نکو. سومشی که هر دو برتر دو قال الله، تو بگو عز و جل، قال الله عز و جل، ای را برش احترام به الله بگذارین. بسیار بزرگ از خداوند متعال. وقتی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این را برش باید درود بفرستین. سومی که حدیث که وقت آمد کوشش بکنه احادیث را در زندگی خود عمل بکنه. ار حدیث من حیث حدیث یک بار سرش عمل بکنه به این عزت تان است و من حیث یک مسلمان باید به حدیث پیغمبر خدا علیه صلی اللہ خود را آرسته بکنه و با اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم به امی ادب باید زندگی بکنه و این ادب را باید حفظ بکنه و همچنان این آداب را با آنانی که علم بر شما میدهد، استادای شما هستند و قرآن حدیث بر شما سخت رعایت بکنه و الله بر شما اجر و منزلت براتون میده. به این شکل ما میدانیم که از جمله کسایی شویم که نمونه های یک مسلمان صالح و صادق در زمین بگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الله جل جلاله در آیات گذشته ادب را با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مقاطع گوناگون برای ما شما بیان کرد. ولی روابط ما با مسلمان ها یا روابط اجتماعی ما را قرآن کریم تشریح می کند و با آیه متبرکه تعدادی از مفسرین یک شأن نزول را هم ذکر میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ولید بن عقبه بن ابی معید ایرا به قبیله بنی مصطلق فرستاد به خاطر که او قبیله مال زکات و بیت المال را جمع کرده بودند و ای باید میره و امو تاریخ او را می آورد. هر که ولید این مسئولیت را گرفت، در راه که روان شد به یادش آمد که در بین ما و در بین قبیله بنی مصطلق جنجالی است، بنان گفته نمی شد که او جا ما برام یا مرا لط بکنه یا یک فشار برام بده نسبت به امو تاریخی که قبلا داشتن. ترسید قدم نگذاشت. بعد از این نصف را پس برگشت و پیامبر خدا علیه السلام رسید و گفت که یا رسول الله، ما خوجا رفتم و مردم قریب بود که ما را بکشند، نه مالی بیت المالی بود نه زکات، هیچ چیز هم درک نداشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخت جگرخون میشه که این مردم تعهد سپردن و نباید چنین خلاف میکردن. اون مردم بنی مصطلق هم کل چیز رو آماده کرده در مسجد به اصلاح آورده که این فقط نماینده بیا و ای را ببرد. در امیل لحظه بود که پیامبر خدا بقرش حضرت خالد ابن ولید را و در یک روایت حضرت علی کرم الله وجهه را، ولی خالد ابن ولید دقیق‌تر است، ای را با 200 نفر از رزمنده های مجاهد به طرف قبیله بنی مصطلق فرستاد و بعد در را برسو که ببین دقیق حرکت بکن و اوزار زیر کنترول بگیر. حضرت خالد که به حومه از قبیله بنی مصطلق میرسه که الله اکبر الله اکبر آذان نماز دیگر بلند میشد. مجاهدین خودم میگه عقب برین که کلام گفی است، چی رقم مرتد است که نه لشکری است نه نقطه وجود داره ولی یا آذان خواندن نماز خواندن. بعد انتظار میکشید که به نماز هم یا آذان گفتن، به نماز خفتن گفتن. بعد از نماز صبح حضرت خالد به طرف از اینا نزدیک شد، یعنی خواست که داخلش قبیله شود. مردم قبیله بنی مصطلق وقتی که دیدن که روز پیامبر خدا هیچ وعده خدا خلاف نمی کند، تاریخ وعده پوره شده بود، چرا نیامد؟ بعد رئیس بنی مصطلق که حارث بن الضرار است و پدر ام المؤمنین حضرت جویریه است و جویریه خانم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است، بعد به این تصمیم میگه که خیر است اگر کدام مشکلی پیدا شده باشه و پیغمبر خدا نتونست که کسی را به ما بفرسته، ما خود ما همی مال میبریم. اما بود که چون نماز تصمیم گرفته شده بود خفتن، صبحی بعد از نماز سال مرکبای خدا تیار کرد و حرکت کردن به طرف مدینه. وقتی که به اصلاح اسکرهای حضرت خالد گفت خیرت خوب باشه، گفت شما چی میکنی کجا میکنی؟ میریم این مال به پیامبر خدا میریم. او خیالش میره کدام جای دیگه یا میرم. بعد فهمید که یعنی قیق غلطی قریب بود که یک فساد بسیار بزرگ را برپا بکنه. قرآن کریم اونو جا نازلش کرد ولی حکم شعام برای ما شما تا که زنده هستیم این حکم میدهد و می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان ان جاءکم فاسق، اگر بیاید پیش شما یک فاسق یک بدکار، بنبع به یک خبر فتبین و در آن تحقیق بکنید، ان تصیب قوما از جهت خوف این که برسانید قوما گروهی را به جهالت به جهالت ضرر را، ان تصیب قوما ضررا بجهالته، یکی به یک گروه ضرر را به اساس جهالت درشان برسانید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس بگردید پس گردید علی ما فعلتم به آنچه که کردید در مقابل یک مسلمان نادمین پشیمان، باز پشیمان بوده باشه که کاش که کار نمی کردم. روی دی اساس بس از چند وجه در ایجاد می شود. خدا کنه اگر وقت ما ضایع است یک تر بعضی گپا باید گفته شود. از نظر حکومت اسلامی ما بخش استخبارات داریم ولی برای مسلمان نه. ما حکومت اسلامی پشت مسلمان نمی داد که فلانه مسلمان چی کرد، چی گفت، چی نگفت، چی گفت، دیگه پا نیست. بخش استخبارات و اکتشافات باید بوده باشه ورای سرحدات ما. در اوجا ما سرحدات دشمن را، آنانی که در مقابله ما می جنگن، به اونها باید تصمیم بگیریم و باید خبر باشه. این کار نیست. ولی در خود کشور اسلامی برای اتباع حکومت اسلامی ما بانم استخبارات چیزی نداریم و وجودی چنین قوتی و چنین نیروی و چنین سیستمی که پشت مسلمان ها و هر کس تشویش داشته باشه که علی حکومت میبرشد حکومت پرسانش میکند ولی کسی پرسانش نکند، اینی رقم تخت عرض از حکومت بر مردم تسلط پیدا کرد، حکومت دینی نیست. زیرا یک مسلمان من حیث مسلمان اگر سخن را میگوید حتما یک چیزی است. از این خاطر است که ما به نام مظاهرات هم در نظام سیاسی اسلام چیزی نداریم که سر رقابت برای زیرا بر ما حکم دینی چی است؟ هرگاه غلطی دیدی بر حکومت دو حال داری. اگر اشتباه عادی بود بر شما خود اصلاح بکن و حکومت مکلفیت داره پیام تو را بپذیرد. هرگاه که ای فساد بیشترتر بود بنام در این صورت تو باید حکومت تغییر بدی، حکومت عوض بکن دیگه. یک جامعه اسلامی نباید یک حکومت بیدین داشته باشد. به زنده باد مرده باد نمیشه، با تغییر است. هرگاه غلطی بوده باشد بوده به مصالحت به آسانی به اتباع و تفاهم باید حل بکنیم. هرگاه حکومت پشت خانه های مردم کسی را مفرس و پرسان میکنه، در حقیقت اینا فاسقها هستن. این کار بسیار زشت و بد است، زیرا یک مسلمان تشویش دارد و نباید در حکومت اسلامی یک مسلمان تشویش داشته باشه که ما رو حکومت میبرد. حکومت هرگاه در رابطه با تو چیزی بداشت مستقیما امرای تو باید بشینه و بحث بکنه، که علت کردن و این برق دادن و این فشار و این جنایتی که امروز صورت میگیری خود در دین نیست. این را خیلی منحیث یک انسان کسی نمیکن، در هیچ قوانین انسانی هم دیده نمیشود، ولی که میشود این جای تاسف است. بنان الله بر ما خطاب میکنه که ای مؤمنه، هرگاه برای شما کسی یک بدکار یک خبر را آورد فتبین، دو تحقیق بکنه. این تبین در کل بخش هاست، ولو که در اینجا محور حکومت اسلامی است، ولی این تبینتان در خانواده تان بکنه. یگان بار پشت زنت، پشت دخترت، پشت بچه کسی گپ میزنه و یک نکته به تو میرسه، یک بار در نگی، یک بار قال مقال نکو و موضوع را خراب نکو، بلکه تحقیق بکو و بیاندیش. از او بعد زیرا بسا از اوقات شما یک کار را میکنید که صبح با سرزو پشایمان میشوید و بعد پشایمانی سود بر شما نمیباشد. فتبین ان تصیب قوما، از جهت خوف این که برسد قوما ضررا بجهالتین، قوم را ضرر به اساس نافهمیتان، پس گردید به آنچه کردید نادمین پشایمان. ما همیشه مشکل داریم، یکان گپا خو بر ما تا بالا میشه، یا از ما گفته میشه، از اونها گفته میشه، یا در خانه پیدا میشه. مرجع حلال در کجاست؟ این قوانین وضعی است؟ این باید گفتگوها را حل بکنه و موضوع را تثبیت بکنه برای امن؟ نه، امن با قوانین وضعی داده نمیتوند. الله میفرمه و عدم و خوب بدانید ان فیکم رسول الله، مسلمن در میان شما پیغمبر خدا هست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر قبول میکرد سخنان شما را فی الامر، در هر سخن از شما دستور میگرفت، یعنی قانون را مطابق با خواستی تو جور میکرد که تو میخوایی، لعنتم، البته خامخا در مشقت میفتادید، زیرا هر گروه به نظر خودش یک چیز را میخواست. بنان این دین قوانین خدا به نظر تو ساخته نمیشد، این خالق که مالک آسمان ها و زمینت میسازد. ولكن الله حبب اليكم، ولی الله محبوب گردانید به سوی شما الایمان، باور راسخ را به الله، و زینه و آراسته کرد ایمان و محبت به الله را فی قلوبکم، در دلهای شما، و کره اليكم و منفور گردانید به سوی شما الکفر، انکار دین و شریعت، و الفسوق، خروج از احکام عملیش، و العصیان، گناهی که در پشت فرد صورت میپذیرد. اولئک که هم الراشدون، اینی متصفین، اولئک که اینی جمعی که متصف به اینی صفات هستند، هم الراشدون، ایشان راه یابندگانی هستی، راه یابندگانی هستی، اینی مردم هستند که چی میکنه؟ خود را حل مشکل خود را از طریق دین پیشکش میکنه و از طریق دین اصلاحش میکنه. این بسیار مهم است. ببینیم که کمترین ناگاهی ما در رابطه به مسائل اسلامی یگان بار دشمن می کاره میکنه. خب دشمنه که دشمن فرعون صفت بوده باشه، مسلمان ها یگان بار جای دیگری مصروف میکنه که فعلا ما شما را مصروف کرده، ما شما را مصروف کرده سر پشتو فارسی، سر لوحه های وزارت، سری زنده باد مرده باد. کسی به خاطر دینش یک روز نبوده، کسی به خاطر ارزش‌های فرهنگیش کسی مبارزه نمی‌کند، کسی در دفاع از عقایدش هیچ گپی نمی‌زند. این را گپ نه پشتو چی فارسی اردویش خدا کنه هیچ کارش ندارم. مهم برای ما ارزش‌های ماست. مهم بر ما وطن ماست، مهم بر ما تمدن ماست. ای کجا میره؟ در پشت از این نه پشتونش میگرد نه پارسوانش میگرد، نه پترام سر میگرد نه حدی سر میگرد، این دو فاصله سرش نمیگرد. اصل موضوع چیست؟ اینی موضوع است که ایجا کی فکر باید بکنه، ولی متاسفانه کسی نمی اندیشد. رای حل چیست؟ حنفیکم رسول الله، در بین شما پیغمبر خداست. ولی چیست؟ حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، کتاب خداوند متعال، ای عدو در میان ماست، حل مشکلات خود را از این طریق میکنه. و به اساس ارزش از این دینی خداوند متعال محبوب گردانید بر شما ایمان دار و او را نقش بند در دل شما و به اساس ایمانتان برتان بد دید کفر و فسوق و عصیان دار. ببینید کفر انکار شریعت، دموکراسی را اختیار بکنید، ولی فسوق بدکاره که در ظاهر داشته باشی عمل سرش نکنید، ولی عصیانی که در بیرون به شریعت تسلیم بوده باشی در خانه تسلیم نباشی. عرصهش الله بر شما بد میبینه. باید حکومت اسلامی در ظاهر، در باطن، در کل جای باچی باشه، عملی باشد. اولای که هم الراشدون، اینه مردم که کفر و فسوق و عصیان را بد میبیند و احکام خود را، معاذلات خود را به شریعت خدا پیشکش میکند، هم الراشدون، اینها اصلا راه یافتگان. آیا این موضوع که ما خود را به خدا تسلیم بکنیم در قوت ما است؟ نه، فضل من الله و نعم، به فضل الله و احسان از او خداوند متعال ما شما را جمله مسلمان ها گشتند. ببینید که یک دقیقه تصور بکنه، خدا نخواسته، خدا نخواسته اگر ما در انگلستان تولد میشیم ولی کی میبودیم؟ انگلیسی مسیحی. اگر در این تولد میشی یک گندو میبودی و دیگر جای سجده میکردی، در چین میرفتی یک بودایزم. خداوند متعال تو را در خانواده مسلمان پیدا کرد. بنام فضلا من الله. هزارها انسان میگرده میگرده ایش کسی هم نیست، بیکار بیکار میگرده. والله علیم الحکیم، بیشک خداوند متعال دانا و با حکمت است که شریعت را برای ما شما فرستاده. یکان بار یا به اساس فست یا به اساس نادانی هر گفی شد در بین مسلمان جنجال پیدا میشد، پشت خون پیدا میشد، یکی دیگر را باز میکشد مثل که ما کشتیم. ای چی چی مسئولیت ما چی است؟ مسئولیت یک مسلمان در این باب چی است؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الى امر الله فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطین. اگر دو گروهی از مؤمنان و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو، یک دیگر را جنگ کردن و یک دیگر را میکشتن، گروهی سوم چی بکن؟ نظاره میکنن. فاصلحوا بینهما، پس صلح باید بیارد در میان ایشان. اگر دو گروهی از مسلمان ها جنگ میکرد، فاصلحوا کی است؟ اگر حکومت اسلامی می داشتیم خل حمل او مداخله می کرد. فاصلحوا بینهما، حکومت مداخله می کنه و در بینشون صلح را می آورد. حکومت نمی داشتیم مسلمان واری با چی می کنه؟ فاصلحوا بینهما، گروهی جمعیت مسلمان ها مداخله می کنن، از خانه خود می برن در مقابلش استاد می شون. در یکی از وقتها در جهاد افغانستان حزب و جمعیت می جنگ، همین دو بدبخت ها زیاد جنگیدن، جنگ کردن و میری سفیدا و مولی سفیدا آمدن یک قماندان های شرطی شد چرا می جنگیم؟ هر کس بر خود دلیل داشت. بعد فرزندای خود از سنگر پایین کردن، گفت که برادر من یک تفنگ کت یک راکت است، تو یک تفنگ یک راکت هر دوی تونو جا برین یک دیگر را خوب بزنیم که با کشتی باز زو باز پس بیگه همون قماندان ما شد. ما فرزندان خود را برای ازی دادیم که در مقابل روسا و آنانی که حلقه به گوشای روسا هستن بجنگین. ما ای وقتی فرزندای خود را برزی ندادیم که شما در مقابل اهداف خودی را بجنگانین. اما بود که اردیشون خجالت کشیدن، قرار که دارم ما را می شود. بنان اینجا گروه سوم کی هستن؟ مسلمان ها. این مسلمان ها باید بفهمانند این رضای را که ما که ما به خاطر اهداف دین خود می جنگیم، نه با خاطر سمت و قوم و چوکی و فلانه چیزا. این را ترک بکن. فاصلحوا بینهما، پس صلح بیاریم در میان ایشان. ای و اصلحو یکان بر بکل عالم اسلامی رجعت داده میشن. یعنی اگر جنگ در افغانستان صورت گرفت و هر جایی که مسلمان ها وجود داشتن اونا بدبخت هستن. فعلا همین رقم هست. خداوند متعال به جنگی که در افغانستان است کل کشورهای اسلامی را مؤاخذه میکند. به خاطر که اگر هر گاه که قوتهای اسلامی داخل معرکه میشن ای یهود نصاره لشکرهای صلیبی رو چی میکنه که در افغانستان میگردن؟ اونا که بگن که ما اینجا میاییم، هم وضویتان را اکمال میکنیم، هم اتفاقتان را میاریم، هم در مسجد که تان نماز میخوانیم، هم مشکلی که تان نداریم، در دین و ناموس اونا را ما مشناسیم. بنان ضرورتش چیز که قوتهای کفری یکان بار توب در توب کلمه را نوشته میکنه سر ما مندازه، یکان بار قرآن بر ما مندازه، یکان بار مردم ما را زیر تیران میکنه. این چی ضرورت هست؟ از بخاطر از اینکه این نقطه اصلح بینهما، این گروه سومی که عالم اسلامی است اینا ملتفت نشدن. و یکی از بخش‌های عمده اسلام در باب حج امیس که یک کنگره بسیار بزرگ اسلامی جو تشکیل می‌شود، در حقیقت اونجا مورد بررسی باید قرار بگیره که در فلانه خطه اسلامی این تو یک مشکلی است. بنان 5 دلار فرقن 4 میلیون 5 میلیون انسان اونجا یک جا می‌شود. اونو هزینش کفایتش میکنه برای یک مسلمان، زیرا مسلمان با آرمان بحث میکنه. مسلمان ها مانند مادی پرستا واره نیستن که سرشکم خود بحث داشته باشه آب باید در بوتل بخورن. آب را او میگه که طبیعت بر ما الله اتو آفریده، بهترین آب طبیعت است، بازی رقم به جای به جای مصارف هم نمیکنه. از این خاطر است که فاصلح و بینهما ای به عام مسلمان ها هم تعلق میگیرد و فعلا هم مترستن فاصلح بینهما با عام مسلمان ما تعلق داره. در کابل هستن زندگی میکنن، یک بار برن سر کوچه سر بزرگ سر بازار حکومت بگه که عزیزم این جنجال برای چی شروع کردی؟ این تقفق به خاطر چی شروع کردی؟ این تو روز ما یک بار مرمت تعریف بکن این چی هسته که تو جنجال شروع کردی؟ اگر مسئله حکومت اسلامی است اونا چی میخواین؟ تو خب میگی که حکومت اسلامی دارم، وقتی که داره کجاش ات حکومت اسلامی نیست که دیگران را وادار کردی که باید در مقابل تو سنگر بگیره؟ اما نکته چی هسته؟ ما خود نکات را به چشم سر خود میبینیم. بنان من هست یک مسلمان ایمانم فکر بکن چگونه یک نفر از کو پایین کده میتونی؟ بینی اعمال، بینی تلویزیونا، بینی رشوت خوریا، بینی زنا، بینی فحشا به این به یک مسلمان گفته میتونی از سنگر پایین شو؟ چی برش میتونی به مسلمان؟ بلفرد با گفته تو پایین شد پیش خدا چی خواهد داشت؟ پیش الله چی خواهد داشت؟ یک انسان از سنگر پایین میکنی و در عوضش چی برش میتونی؟ امیز سیستم برش میتونی؟ فاصلح بینهما معناش ایست که حکومت گوش خلاص بکوت اندار، بگو که چرا در مقابلت می جنگم، این را توضیح بده، چی غلطی دار تو هست، این را گپ بزن. عجیب نیست، هیچ گپی نیست باور بکن. کسی واقعا بشینه در دو روز گپ حل می شود، در دو روز حل می شود، ولی کسی برای ششتن نیست، زیرا یا برای صلح نیامدن، اینا برای قصد بس حزم کردن اما ملت بیچاره و مظلوم می آمدن. ورنه فاصلح بینهما ملت باید مداخله بکند. فان بغت احداهما على الاخرى، پس اگر تعدی کرد یکی از ایشان على الاخرى بر گروه دیگرش، فقاتل التي تبغي، پس برزمید برو گروهی که بغیه میکند بر یک حکومت اسلامی، بغیه میکند به عدالت و تشریع قانون خدا. قانون خدا سرد نافذ می شود. چی می خواهی؟ جنگ در بخاطر چی است؟ جنگ بخاطر چی؟ بخاطر چوکی؟ اگر این کلمه را گفتی خواهی تو بدن پیشانی تو می زنم که مردار شد ولو که هرچی بوده باشی. اگر جنگ بخاطر اهداف است بیا کجایش تطبیق نکرده. خوارج جنگ شروع کردن، هیچ کس نتونست اونها را بشکنانه. حضرت عمر بن عبدالعزیز اما تو تخت بیا بشین حل چی میخوای از بشین که امورا تدبیق؟ گفت اسلام کجایش تدبیق نکردیم. خوارج یگانه کسی که از بین برد و ختمش کرد حضرت عمر بن عبدالعزیز بود. به خاطر چی؟ او بر مردم گفت که ما بر مردم حکومت اسلام اینی نمونیش. مخالفت برای چی است؟ حتی تفیع الى امر الله، تا ای که گروهی که باقی هستن ملت دیگه پشتتر استاد نمیشود. ملت با کسی استاد میشه که تطبیق عدالت اسلامی را بکنند. وقتی که ملت با کسی نبود قسم با خداست کسی نام برش نمیتواند. ما در جهاد افغانستان عملا دیدیم که مردم میفهمید که مجاهد در خانهش جایی بودم بمبارد میشون. خب بمبارد قبول کردن ولی تو را جای داد، نان خودت را شکستاندن، الله شاهدت برات داد که تو سیر بوده باشی، زخمیتا، مرکبتا، خودتا، کلی چیز قبول کرد. ملت قطع تو بود، از این خاطر تانستی مقاومت بکنی. بنان جنگ بدون ملت نمیشد، این حماقت است. یک کسی بگه که یک چند نفری هستن، چند نفر نیست. چند نفر اگر میبودی نمیل بیش از 50,000 نفر از بین رفتن، وقت از بین میرفتن. پشت سرش ملت است، این را باید باور داشته باشه. چرا تو میدن که نیست؟ چرا تو دفع غلط را میزنیم؟ رای حل چی است؟ رای حل اینه قرآن کریم میگه فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. مرجع معلوم است. فَأَصْلِحُوا فَإِنْ فَاءَتْ، اگر گروه باقی بازگشت به طرف اسلام و شریعت خدا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح در میانشان بکنین. چه رقم صلح میکنین؟ بدعت. عدل باید اختیار بگی و اقسط و انصاف بکنه. عدل و انصاف باید رعایت بکنه. عدل به این معنی که جنبه مادی را در نظر بگیرین و اقسط و انصاف بکنین در فکر، هر کس در جایش باست مقرر بکن. ان الله يحب المقسطين، الله دوست دارد انصاف کنندگان را، الله انصاف کنندگان را دوست دارد. انما المؤمنون اخوه، یک جنگ شده بود، یک کسش کشته شده بود، هر بلایی که شده بود، بنان آلی بفهم برادر مسلمانم، انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادر یک دیگر هستن. مسلمان هایی که دیروز که تو جنگم کرد برادر هست. فاصلحوا پس صلح بکنید بین اخوایکم، در میان دو برادر خود. و اتقوا الله، از خدا بترسید، لعلکم ترحمون، تا مورد رحم خدا قرار بگیرید. میفهم قرآن چی برام میگه؟ مسلمان ها برادر یک دیگر هستن. ما اینقدر بدبخت شدیم که هرگاه برای یک تنظیما از دیگه کس بوده باشه مثل که دشمنش باشه. ما با کمونیست میتونیم بشینیم، خب با مسلمان نمیتونیم بشینیم. ما میدونیم با دشمنان ما که 14 سال علیه ما رز میرن، ما با اونا بشینیم و بگیم خفیسته، خب با یک برادر مسلمان خود ششته نمیتونیم، در جا باز مشکلات داریم. ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوه، جزء نیست که مسلمان برادر یک دیگر هستند. فاصلحوا، پس صلح بکنه ای جمعیت مسلمان ها، بین اخوایکم، در میان دو برادرتان. و اتقوا الله، از خدا بترسید و خود بیکار نگی، ایت نگی و ما تکلیف دارم، مریض هستم، از این خاطر رفتن نمیتونم. و اتقوا الله، از خدا بترس و ای تو فکر نگی که خیر است که بچیتو نمیمره. و او جمع یک مادری سر فرزند خود گریان میکند، یک طفل یتیم شده، یک زنی بیوه شده، او را در نظر بگی. و اتقوا الله، از خدا بترس. و کشته شدن یک انسان، یک انسان مسلمان باید ارزش داشته باشه، با او دلت باید تکت تکشه، تو باید به این بفهمی. و اتقوا الله، از خدا بترس، لعلکم ترحمون، تا شما مورد رحم خدا قرار بگیریم، تا شما مورد رحم خدا قرار بگیریم. ای خو یک بخشی از این بود که قرآن کریم بر ما مسئولیت ما را داد، مسئولیت ما را داد و خداوند متعالی ملت را دیگه به پای خود استاده بکنه. ما سخت به طرف بیغیرتی روان هستیم، سخت به طرف بیغیرتی در کل جای گپ است از دفاع از قرآن اسلام. خو ملت ما خو کرده، نه ملت ما پشت دوستان مظاهره میکنه، از برای خدا هیچی هست که تو مظاهره شروع کنی، و قادر قرآن مبارزه را شروع بکنی. این مهم است، پشت شخصیت های بیمعنا میداریم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. قرآن کریم بعد از اینکه از مسائل اجتماعی خلاص می شود، باز آسته آسته که داخل می شود به مسائل کوچک کوچک. علت جنگ چی است؟ غیبت. علت جنگ چی است؟ بدگمانی. علت جنگ چی هست؟ همی که خودستایی این می چیزا سبب می شود که در میانتان جنگ واقع شد. بنان از اسباب جنگ کناره بگیریم تا که علت مؤثره واقع نشود. قبل ما گفتم که اسباب متعدد یک جا می شود، یک علت مؤثره را تشکیل می ده. به خاطر که علت بار دوم تبارز نکنه، شما سبب اولا را ختم بکنین. سبب اولای بدبختی مسلمان ها چیست که توهین به یک مسلمان انسان باید بکند. از این خاطر است که بعض علما می فرمند که تو خانم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت ام سلمه رضی الله عنها ایتو یک تمسخر کردن، باز گفتن که یک قیق قدش هست دست ایت رقم کردن. الله آیات رو نازل میکنه که یک با مسلمان نمیزی بود که یک مسلمان دیگر سر قوارش و سر قدش توهین بکند. یا این به این عبارت رو هم میگیرد که روز ثابت ابن قیس که کرانی کر بود و کم میشنوید، همیشه در جوار پیامبر خدا علیه السلام میشوشت. روزی از روزها یک صحابی دیگر در جای دوششته بود، وقتی که شو او که امر یعنی تو جای من را گرفتی اما که تیلش کرد، او که تیلش کرد باز گفت که چیش میکنی و مادرش این تو بود نه مادر و او بیشاره نکنه سر چقدر خجالت کشید. الله ای آیت رو نازمه که تو نباید سخن را بگویی که یک مسلمان حقیر شود، زیرا بر مسلمان اما تو که خداوند مطال صراحتن برای ما شما میگه که بر مسلمان خون و آبرو و عزت و مال مسلمان حرام است، مانند از روز و شهر و ماه که عبارت از ماهای حرام بود در حجت الوداع پیامبر خدا ارشاد فرمود. بنام میگه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا یسخر قوم من قوم، تمسخر نکند گروهی بر گروهی بر قومی، عسى ان يكون شاید آن گروهی که مورد تمسخر قرار گرفته خیرن بهتر باشند من هم از گروهی که تمسخر کردند. ولا نساء من نساء، از جایی که موضوع اهمیت بیشتری داشته باشد قرآن کریم اما نام زنها را مستقیم داخل میکند با وصفی که در کل احکام خداوند متعال اگرچه خطاب برای مردا باشد زنها شامل هستند و در بعض جایی که بسیار مهم است صراحت نام از اونها را میگیرد، مثلا در امر معروف مستقیم میگیرد، در اطاعت از خدا و پیغمبر میگیرد، در ایجا مستقیم میگیرد. ولا نساء من نساء، و تمسخر نکند زنان بر زنان دیگر، عسى ان یکن خیرا منهن، چه بسا از اوقات او زنی که مورد تمسخر قرار گیره بهتر بوده باشه او زن و گروهی که اونا تمسخر کردن. ولا تلمزوا انفسكم، وعید مکنید یک دیگر را، ولا تلمزوا انفسكم، خود را عید نگه انفسكم میگن در حقیقت اگه ما سر یک کس دیگر تمسخر میکنیم نام سرش میگذاریم نام بد او را قرار خود گذاشتیم، زیرا او برادر ماست، او در جامعه ماست، خود را بدبخت کردیم. ولا تلمزوا انفسكم، لمس یگان بار به دست میباشد، یگان بار به چشم میباشد، یگان بار به کتابت میباشد، این کار را نکنیم. ولا تلمیز و انفسه کنم، ببینید که بعد از یکان نکنیم تو حرکت را میکنیم که او را تحقیر میکنیم، یکان بگو چشم میکنیم بوده سعی کن یک کارم نکن، یکان بار در جرایت میشانه که حالی به نام کارتونا هست، این کارتونا حرام است، ما خوب گفتیم که حکومت اسلامی اگر ما داشته باشیم این زیلا را گم میکنیم، ما برجونیم تو چطور تحقیر میکنی؟ تحقیر در شریعت اسلامی نیست. ما مکلفیت داریم که برای بزرگای ما اگر رئیس جمهور خوب آدم بود قسم به خداست کسی سرش درود نفرسته در دنش میزنیم، اگر این دین تطبیق بکن ایره خوب بگذار که کسی کارتونش چاپ بکنه، ارگاه کارتونی وزیره کارتون رئیسه این در فرهنگ اسلامی نیست، تمسخر در فرهنگ اسلامی نیست، در اسلام موضوع بسیار روشن است، سر کسی انتقاد میکنه مستقیم میفهش به حکومت استاد که بشه جوابش بگیرد، ما پشت سر نمیریم، با محکمه مکلفیت داره که این جواب را باید بده. این چیزایی است که میراث غرب است، میراث غرب همین رقم بی اخلاقی است و در اسلام این نیست. به اساس این آیات که ولا تلمزوا انفسکم، خود را رشخن نکنید، خود را رشخن نکنید، تو یک مسلمان رشخن میداره خود را رشخن کرد. ولا تنابزوا بالالقاب، و همچنان مخوانید یک دیگر را بلقب های بد، به لقب های بد نخوانیم، به نام های بد سر کس نگیم. او نام مادرش پدرش سر زوی یک نام مانده، بنان تو نام از او را بگیم. حتی پیامبر خدا علیه السلام میگه برادرهایتان را به نام های خوب خوب یاد بکنید که محبتتان بیشتر شود. شما میفهمین که یکان بار اگه فکرتان باشه به کس نامش بگیم، برادر عزیزم احمد، و او را به تخلصش یاد بکن، نامش هم نگیم. وی قخش میشه از پیش دلش خلاص میشه که یک قبر ما احترام کرد، ما باید در زوی احترام بیشتر بکنم. بنان زدی از را ببینیم که یک کسی را تحقیر بکنی، نام کوچکش را بگیم و او را در نامش هم سرش مسخره بکنی، این سبب دوری مسلمان ها میشه. و قرآن میگه که ولا تنابزو بالالقاب، خود را به نام های بد نگیریم. پیامبر ما علیه السلام میفرماید که من عیر مؤمنا بذنب تاب منه کان حقا علی الله ان یبتلیه و یفضحه فی الدنیا والآخره. یک مسلمان یک گناه کرده باشد، باز از او توبه کرده باشد، تو در فردای روز او گناهی که او سرش توبه کرده هر جای گفته بودی و سرزی گناهش تو رو چی بکن؟ توهین بکنی. میگه خداوند متعال ثابت است و خداوند متعال است که خامخا امین افر را در دنیا و آخرت به امین چیزی که او را توهین کرده سبکش بکنه و رسوایش بکنه. به امین سخنه که تو او را سرش بد گفتی، الله سر تون باز میارشن، تو را خدا باز رسوا میکند. دیگه حدیث پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که من حق المؤمن علی المؤمن ان یسمیه بی احب با اسمائه. یکی از حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر ایست که او را به بهترین نامایش یاد بکنن. یکی از حقوقش هست. بنابراین ببینید که مسلمان با کدام حق خوش می شود، با کدام نام خوش می شود. و پیامبر ما علیه السلام می فرماید که لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا و کونوا عباد الله اخوانا. ببین ای مسلمان، لا تقاطعوا، از یک دیگر قطع نکنین. سن من قطع وحسن من اصا الیک و عفا من سلامک، قطع نکن رابطه را، خدا نزدیک برش بکن. دوم ولا تدابروا، تدابر بین ترک نکنین روابط خود را و قطعت رحم نکنین. ولا تباغضوا، پس کینه توزی نکن، کینه توزی به معنا را نکن. ولا تحاسدوا، حسد نکنین بر مقابل یک دیگرتان. و کونو عباد الله، امتان بندگان خدا شوین. ولا يحل لمسلم، برای یک مسلمان روا نیست ان یهجر اخاه، که ترک بکنه روابط خود را با یک برادرش فوق ثلاثه ایام، بیشتر از 3 روز. اگر 3 روز بیشتر میشه نماز الله قبول نمیکند، طاعت الله قبول نمی کند، کلش بند میفته تا که تو روابط با مسلمان ها جور بکنی. بنابراین بئس الاسم الفسوق، بد نام فسق، یعنی خروج از احکام ادبی اسلام. بعد الایمان، بعد از ایمان آوردن، ایمان آوردی در سوره مبارکه قبلی فتح بر ما شما نمونه از مسلمان را تعلیم داد. مسلمان کی است؟ که زرع اخرج شطئه فآذره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. این رقم تعریف کرده بود. تو خودت یک انسانی بودی، حالا تو چرا خودت کوشک میکنی، خرد میکنی؟ اگر خردش کردی الله چی میگه؟ بئس الاسم الفسوق، بعد است فسق، بعد از ایمان، بعد از رفتن به سوی ایمان، بعد از رفتن به سوی یک انسان کامل، یک انسان خوب، این خوبی را ترک بکن و طرف گناه بیا. و من لم یتوب، هر کی با این بیان واضح باز نگشت و خود را اصلاح نکرد و از القاب به معنا اجتناب نکرد، فاولئک هم الظالمون، همین گروه ستمگار هستن، ظلم کردن، خود را نشناختن، بنان بدبخت می شوند، فاولئک هم الظالمون. ببینید که بعد از این که ما شما را خداوند متعال از تمسخر خلاص کرد، از این که عیب جویی بکنیم از او ما را منع کرد، از این که ناما را به حقارت بگیریم از این هم ما را منع کرد، و ایره در باب فسق و گناه شمرد. یک چیز دیگری که سبب از این کل بدبختی ها می شود او چی هستن؟ او گمان های بی‌معنا. الله می فرمد یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اجتنبوا کثیرا من الظن، دوری بگیرید از بسیار گمان ها، این باب ظن اسم، یقینا که بعد از گناه ها مطلق گناه هست. ببینید عزیز، اول تو گمان دو نوع است، یک گمان خوب است یک گمان بد است. در آیه موردش گمان بد است. پیغمبر علیه السلام می فرماید ظنوا بالمؤمنین خیرا. ظنوا صیغه امر است، ظن المؤمنین نیست، ظنوا بالمؤمنین خیرا. و مسلمانان گمان بکنید گمان خوب را، ما را نیرا شر تا که بدیش ندید. این مکلفیت موتو است. چرا که مکلفیت موتو است؟ باید کوشش بکنید که همیشه خوب گمان بکنید. یکی از دوستان ما در مکه مکرمه بودیم، نماز صبح خواندیم، بیرون برآمدیم، یک کسی از موتر شده بود، برای یک زن گفت تعال تعال، یک نفر دیگه مرا شور داد گفت ای مولیسی ببین ای جان تو راست. گفتم چی رفت؟ گفت اون زن خواست موترش. ما گفتم عزیزم خو این طرف دیگه گمان میکردی، میگفتی که خدایا ات یک موتر برام بود، ات یک زن مسلمان نصیبم بکن که بیای امروش یک جا نماز بخونه، بعد از نماز خانه خود برو. چرا این رقم گمان نکردی؟ ببین بخش مثبت چقدر یاد بوده، این بدبخت کل بخش های مثبت ایلاکت به طرف منفی میرود. اوج نماز صبح که بسیار وقت میخونه، کسی که مسلمان نباشه قطعا بخواه اگر از بسترش بدانش بکنی. بدن این گمان ها بد است، با مسلمان زیبنده است که گمان خوب بکند. حتی پیامبر ما علیه السلام میفرماید که برای برادر مسلمانتان بیش از 70 عذر را جستجو بکنید. یک وعده که تو کرد، یک کار نباید میکرد کرد، فورا در جستجو بکن که نه شاید اینی کار کرده باشه نشد، شاید شاید شاید شاید شاید آخر که ایش کلیت کار نکرد، بسیار روشن باشی بکن. خدا میدونه دیگه من نفهمیده باشم حتما کدام کاری کردم. یک مسلمان شما این تو بکنید دیگه، گمان تو همیشه گمان خوب بوده باشد. این پهلوی دیگه گمان که است گمان بد است، قرآن از او ما را منع میکند. ای مؤمنان اجتناب بکنه از بسیار گمان ها، این نبه داغن اسمون، چه بس از گمان ها چی است؟ گناه هست. این گمان ها هم در حکومت، هم در اجتماع ما، هم در خانواده ما. در خانواده ما میخواییم که یک موضوع که همیشه یک تعداد خانواده ها با اون مشکل گرفتار هستند. یکان با شوهر داخل خانه می شود، زنش به اساس یک فطرتی یا به غلطی سر خود را بیرون می کشد. بیتره می کشد شوهرش می بینه، باز می گه کدام گفت خواستی کرده، دل خود دیگه می پراره، چی گفت هست چی گفت هست دیگه. این مشکل پیدا می کنه، بر خود غم به زور می خرد. پیامبر می که شما گمان بد نکنه، گمان بد نکنه، ناقی بر خود جنجالش را می خرید. یا هیچ یه گفی نشده باشد اصلا تشویش میگیرید، ولی اگه انتشار ولی اگه انتشار، بدان روابط خود را خود ما خراب میکنیم. هرگاه که ما مسلمان هستیم اعتماد بیشتر را به خانواده خود داشته باشیم تا که بدیشان ندیدیم، تا که بدیشان ندیدیم. این گمان به اندازه خطرناک است که سر هر یکی که انسان است ولو که خوب مسلمان است. همون مسلمانی که شما برش ما شما برش اولیاء الله میگیم، اونو اولیاء الله هم که زیر میکروسکوپتان پختن دو ایک غلطی رو میبینین، ایک غلطی رو میکنه رابطان رو قطع میکنن، زیرا معصوم تنها خدا هست. انسان من حیث انسان نمیتونه بوه که کلی چیز رو درو پیدا بکنی. هر گاه ما گفتیم فلانه خوب آدم هست، معنی که یعنی خوبیش نسبت بر بدیش بیشتر است. وقتی که میگم فلانه بد آدم است، یعنی صفات بد و نکوهیدهش نسبت به صفاتش خوبش چی است؟ کم است. هیچ کس عاری از خوب نیست و هیچ کس عاری از بد نیست. فیصله ما تو سر گرانگیش است. گرانگی است. کدام باشه به گران است؟ از این خاطر که هیچ انسان من حیث انسان نیست مگر اینکه خطا و لغزش و گناه دارد. بنان گمان نکن. وقتی که تو تحقیق شروع کردی گمان کردی، گمان دیگه دلت دیگه شور میخوره میخوره میخوره، مجبور میشه دوم گفت شروع میکنی که قرآن به او اشاره میکند ولا تجسسو، گمان مقدمه برای چی است؟ ولا تجسسو، تجسس نکنید، امور پوشیده مسلمان ها را شما ورق نزنید، پشتش نبگردید، زیرا که تجسس کردی حتما غلطی را پیدا میکنی. تجسس که کردی گفتم اولیاء الله بوده واسه تجسس سرش بکن، ولکه چندین دوسیش نکشید. از این خاطر ولا تجسسو، تجسس نکنین، رازهای پوشیده مسلمان ها را شما مکلفیت نید، ساراموان نکن خدا. ولا یختب بعضکم بعضا، اگر تجسس بکنه خامخا نکات پیدا میکنین. بعد چی میکنین؟ باز غیبت شروع میکنین. ولا فلانه را دیدی، من یک احترام برش داشتم که آدم خوبی است، و دیگر روز گیدن این تو کرده بود. بنان به یک دو گفش توی روی چی میکنی؟ میگیریش؟ نه. ولا یختب بعضکم بعضا، غیبت نکنه بعض شما بعض دیگران. غیبت چیست؟ پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام میفرمه که میگه ذکر که اخاک به ما یکره، برادرت را با او صفت نام ببانی و یادش بکنی در پشتش، که اونو گفت اگر پیشوریش بگویی او خفه میشود. اونو گفت در او است، در او است، تو پشت سرش بگویی او خفه میشود. چرا برمی تو سخن گفتی؟ بنا اگر امو صفتی که در او است تو گفتی غیبت است. اگر چیزی را گفتی که در او نبود فقط به حد تقلی، تو باز تهمت سرش بسته کردی و تهمت درجه گناهش از غیبت کرده بلندتر است. با مسلمان که لازم نیست مسلمان تهمت بسته بگو نیکار نمیکنه، خو غیبت یکان بار میکنه. از این خاطر قرآن کریم اصلا در اینجا برای تهمت موضوع را خلاص نمیکنه، در این غیبت بندش میکنه که به یک مسلمان ای را که قبض میبینه او غیبت خو بلندتر است، او را خو نمیکنه دیگر، او را خو به مسلمان زیبندنه و غیبت میکنه. بعض شما بعض دیگر را ایوحب احدکم، ایوحب احدکم، ما دوست دارد یکی از شما ان یاکل لحم اخیه، این که بخورد گوشت برادرش را، میتن در حالی که مرده باشد برادرش، فکریه تموز، پس بد بدانید آن را. پس امی رقم که گوشت برادرت را بد میبینی غیبت همچنان بر است. گوشت برادر مسلمان تا که برادرت بوده باشه، از پدر و مادرت مرده باشه، گوشت از او را میخوری؟ نه. او را که بد میبینی این شکل تو غیبت یک مسلمان را میکنی پیش خدا همه قبل است، پیش الله همه قبل است. صحابی میاد حضرت سلمان رضی الله عنه را یک تعداد از صحابه را کرد، مگه برو از فلانه جا این چیزا بیار. اونجا که رفته اونجا نان خلاش شد، برو از خانه فلانه بیار. اونجا که رفته رو اونجا هم خلاش شد. دیگه چی میگه؟ سلمان که در سر دریا روی بکنی دریا خشک میشود. اونجا که روی او خشک میشود. پیامبر الله جل جلاله میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنه بعض شما بعض دیگر را. امو صحابه که پیش پیامبر خدا آمدن میگه گوشت شما خوردن، گوشت صاحب نان نبودی، گوشت از کجا شد؟ یک بار این که نمیده که گوشت، این نتیجه غیبت دان است. حضرت عایشه رضی الله عنها همین حدیث به شکل دیگر روایت میکنن. بنام خدا، یعنی موضوع ایتو نیست که بعض چیزها را ما شما نمیفهمیم، ولی واقعیتی است که در حقیقت اون تو گوشت مردش تو مثل بخورید. الله جل جلاله ما شما را نگاه بکنه، بنان گناه کبیره هستن. پیش از غیبت ها را زنا زیاد میکردن، ولی مرد ها از اون کاره پیش قدم شدن. یک غیبتی که مرد ها شروع کردن بسیار بد است. الله جل جلاله ما شما را از این مسائل نگاه بکنه. یک نکته قابل بحث خواهد بود که بعضی چیزاست که ما باید بگوییم، زیرا در حدیثی که طبرانی ابن حبان روایت میکنه اوجا میگه که اذکر الفاسق بما فیه که یحضره الناس، شما یک انسان بدکاره که بدیش کل تار و پودی از او را گرفته، بخاطر که اسوه حسنه بر دیگران نشود و مردم او را نگو که فلان هر چرا اتخاب میکند، شما او فاجر یاد بگنه برش بگو مانند از او نشود، مانند از او نشود. ای بایی باره دیگر پیشرویش هم که باز آمد برش بگو که ما غیبت تو را میکنم تا خود اسلام کنی، پیشرویش برش بگو بنان اینی کارای تو غلط است، ما مکلفیت داریم که ما مسلمان تو چهره ننگین تو را افشا بکنم. این شکلش امام بیهقی از حضرت انس روایت می مانال قاجد باب الحیا فلغی بخلا. هر کسی که اون چادر حیا را بندازد، یعنی زنایی که میگردن بیمانا بیمانا این فسقه و فجره که میگردن، اگر شما برشان بد بگوین در عقبش چرای تو میکند، فلانه که از قوم ماست، از خیش ماست، نزدیک ما شماست، برای اولاد اون تو نشد، این تو بشگو بود، اون تو نشد، مستقیم بشگو بود، که او زیرا او جلوه به حیا را انداخته، او عفت و ارزش خود را انداخته، بدان به خاطر دیکی او هم استاش همه ای کار کده میتونه. ان الله تواب و تق الله، از خدا بترسین دیگه. این قانون که برداداش قانون ویسلا کرزه نیست، و تق الله از خدا بترسی، قانون خدا هست. ان الله تواب و رحیم، بیشک خداوند متعال قبول کننده توبه و مهربان است. الله قبول کننده توبه و مهربان است. بعد از این ما وقتی میتونیم که از گمان و از تجسس و از غیبت و خدا دور بکنیم و از طرف دیگری تمسخر نکنیم مسلمان ها را، از طرف دیگری اونها را عیب جویی نکنیم، از طرف دیگری اونها را به نام های رکیک نخوانیم، که جامعه اسلامی را همتای خود بدانیم، مسلمان ها را همتای خود بلکه از خود بالاتر بدانیم، او هم این کار کده میتونیم. تا وقتی که ما سر دیگر را خود کلان بشماریم، ای ما جور نمیاییم. از خاطر الله میفرمه که یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثى، هر انما آفریدیم شما را از مرد و زن، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، و گردانیدیم شما را شعوبا گروه گروه و قبائل قبائل قوم قوم لتعارفوا، تا یک دیگر را بشناسیم. این حکم قرآن است. ای مردم، شما را از یک مرد و زن آفریدیم. مردش حضرت آدم، پدرتان حضرت آدم و خانمش حضرت حوا مادرتان. این کل بشر از اوجا آفریده شده. بعد از او با شما را قبیله قبیله کردن، ترک و تتار و پشتون و تاجک و ازبک و فلانه و دوستانه، کلش از باز کردنید. بخاطر چی؟ لتعارف و یک دیگر را بشناسیم. وقتی که کسی که نو ببینیم، هر کسی که طبیعتاً در خانه بیای که از تو نبوده باشه، به زبان دیگه، به قوم دیگه تعلق داشته باشه، فطرتاً میخوایی که او در خدمت بیشتر بکنی، فطرتاً میخوایی لتعارف یک دیگر را بشناسیم. باز تو جا برو، باز او عزت تو را میکنن، باز او در خانه تو میاد، پس روابطان جور تیار میشود، انسانی زندگی پیدا میکنن. و این موضوعی است که قرآن پیشکش میکنه، لتعارف یک دیگر را بشناسین، نه که لتناکرو یک دیگر را بد ببینید و بد بپندارید، نه، یک دیگر را بشناسید. خب معیارش نخ چی است؟ ما خب من هست انسان چی باید بکنیم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خوبترین شما نزد خداوند متعال متقی ترین است. هر کس که تقوا داشت او بلند است. بلال حبش رضی الله عنه، سیاه‌پوست غلام، از بسیار صحابه مرتبهش بلندتر بود. صهیب رومی یک غلام بود، سلمان فارسی یک کسی بود که غلام شده بود. این کلش الله جل جلاله چی میگه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این نفر از ابو جهل که کاکای از ابو لهب که کاکای پیغمبر خدا بود مرتبهش بلندتر است. کاکای پیغمبر خدا بود. بنان خوبترین شما متقیترین شماست پیش خدا. این تقوی چی داخل پیامبر خدا علیه السلام در حجت الوداع یک لک و 18,000 یا یک لک و 40,000 صحابه اوجه حضور داشتن، پرسان میکنه که امیر ما چی است؟ باز میگه این روز چی است؟ از او به خودش تعریف میکنه که این ماه حرام است، این روز روز عرفه است، مانند از این روز و مانند از این ماه خداوند متعال مال و آبرو و عزت شما را بر یک دیگرتان حرام کرده. بعد می فرمه که لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، هیچ فضیلتی عجم بر عرب نداره، عرب بر عجم نداره، ولا لأسود علی ابیض ولا لأبیض علی اسود، هیچ سفیدپوست بر سیاه‌پوست بدن تری خوبی نداره و هیچ سیاه‌پوست بر سفیدپوست. بعد میگه که الا به تقوا، نه در متقوا تقوا ها هنا، باز بدلش شدم و تقوا ها هنا. بعد گفتم فهمیدین و فلیب لغ شاهد لغایبه آلی امی گفت مرا شما و دیگرهایتان برسانیم، این گفت را شما برسانیم. بنان ایس پیان قرآن کریم ادخل فی سلم کافه، در اسلام پوره پوره عزیزا داخل شد، نیم کلا داخل نشوید. این قوم پرستی و نجات پرستی که افغان ملیتی ها و پترامخیل بر ما شروع کرده، این عبدویشان از دین کناره رفتن، این ها طال دین نمی فهمن. عزت ما شما در این دو بخش نیست، عزت ما این اکرمکم عند الله اتقاکم، خوبترین شما پیش خداوند متعال متقی ترین تان است. کسی گوه که ما چی میفهمیم؟ میگه این الله علیم و خبیر، تو با احترام بگذار مسلمانا، خدا خوب هم عالم است هم دانا است، الله خوب میدارم تو باید مسلمان عزت بده، تو باید مسلمان وقار و حیثیت قائل شو. بعد از این میبینیم که میگه که حضرت بلال حبش رضی الله عنه وقتی که مکه فتح شد با سر بمب کعبه و آذان استاده شد، اما بود که بعض مردم گفت که اهاد العبد الاسود یعدم على ظهر الكعبه، این غلام سیاپوس دلش شد که به سر کعبه نماز بخونه، به این اشاره کردن. الله میگه که ای تو نمیشه، این اکرمکم عند الله اتقاکم، این سیاپوس هم خدا آفریده، سیاپوس هم خدا آفریده. بعد از این میبینیم الله جل جلاله و خاطر از که اصل محور تعلق دینی است نه تعلق های ظاهری، آنانی که تعلقات ظاهری را ترسیم میکن قرآن کریم او را رد میکند. ما میبینیم که قبیله بنو اسد پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمدن و گفتن که یا رسول اسلمنا و ما قاتلنا و قاتلک العرب، دیگر ما ایمان آوردیم بدون شمشیر، دیگر هم باید تو جنگ کردن ولم نقاتلوک و ما با تو جنگ نکردیم. بعد از باز منت ها را یک حساب کردن، الله جل جلاله آیات را نازل میکنه که قالت الاعراب و آمننا، گفتن قبیله های از عرب که خودشان مسلمان شدن گفتن ما ایمان آوردیم، اتو ایمان آوردیم که خدا به اصلاح سر پیامبر خدا بلند ترازی کردن. قل بگو لم تؤمنو، بگو به حقیقت ایمان تله نه آورده، زیرا ایمان تعلقات قلبی است. ولیکن قول اسلمنا، شما بگوین که اول به شریعت خدا چی کردیم؟ گردن گذاشته ایم. تفاوت ما با این گفت است، یک بخش دیگر شناخت دموکراسی و اسلام. ما برای انسان میگیم که کسی که مسلمان است او شریعت خدا را میپذیرد، از شریعت خدا پای نگه، در دلت وطندار ما خبر ندارم، مسئله ایمان پیش خدا است. خود در ظاهر ما تو را در مسجد و در لباس و در فکر و چیزایت باید ببینم، غیر از این چیزا را تو نبینم، ای خیلی کده کجای شریعت تا تو دیده شد. قل بگو لم تؤمنو، بگو به حقیقت ایمان نیاوردی، ولیکن قول اسلمنا، ولی بگو که ما منقاد شدیم به احکام شریعت. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز خود داخل نشده، تا هنوز خود جای نگرفته ایمان در دل شما. ببین شما اول تسلیم شوین که به اساس تسلیمیتان شریعت را بفهمین، شریعتی که فهمید باز برش باور پیدا میکنی، از او بعد باز ایمان از این میگیری که با محبت به قانون خدا سر تسلیم بکنی. و این تطیع الله و رسوله، و اگر فرمان برید خدا و پیغمبر را، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، ببینید که کم ندهد شما را از اعمالتان چیزی، الله و پیغمبر از اعمالتان و چیزی کم نمیدهد. تو شریعت را قبول بکو، همه احکام سر تو جاری میشود. ان الله غفور رحیم، الله میبخشه و مهربان است. میبخشه با اینکه یگان بار خطا از پیش داده بود، یگان بار منت گذاشتی، ولی الله آلی برد میبخشد. بخاطر ازی که در ایجا گفت که بگو تا هنوز ایمان نیاورده، بلکه بگو که ما چی هستم؟ بگو منقاد شدیم به شریعت خدا، اول انقیاد بگذار. بنان فرق در بین اسلام و ایمان چی است؟ اسلام اعتقاد و باور راسخ و تمام آنچه که الله جل جلاله بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل کرده، از مسائل عقیدوی، عملی، اخلاقی، فکری کلش به این باید ایمان داشته بود. این باید بپذیری. بعد از او اسلام چی از اینمی ارزش های پذیرفته شده را در عمل نمایش بود. این اسلام میبرد. بناهن اربا کلمه اسلام و ایمان به تنهایی ذکر شد، چی بسا اوقات که ایمان اسلام، اسلام ایمان است. و اربا که با هم یک جا ذکر شد ماننده فقر و مسکین، فقیر و مسکین باز جدا می شود. در اینجا چون یک جا ذکر شده، بنان اسلام به معنای انقیاد و پذیرش احکام عملی شریعت اسلامی و ایمان پذیرفتن مسائل اعتقادی اسلام. بنان از پیامبر خدا علیه السلام حضرت جبرئیل پرسان میکنه، در حدیث جبرئیل میگه که مال اسلام؟ قال ان تؤمن بالله و ان تؤمن ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. بعد میگه که ای ببینی که ای بخش عملی است، نماز و روزه و زکات و حج و شهادت. بخش ایمان که میشه باز میگه که ایمان چی است؟ باز میگه ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و تؤمن بالقدر خیره و شره. ای باز ایمان شد. بلان بخش عملی او اسلام، بخش اعتقادی ایمان، یاد دو که با هم یک جا شد. اگر تنها تنها شد چی بسا اسلام ایمان، ایمان اسلام. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. جز نیست که مؤمنان حقیقی، الذين آنانی هستند که آمنوا، ایمان آوردن بالله، به الله. و الله چطور ایمانن؟ به وحدانیتش، در توحید و الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، و رسوله و فرستادیش. ثم لم يرتابوا، با شبهه هم نکردن. ثم لم يرتابوا، با شک نکردن دیگه. والا دیگه دین خو خیلی خوب دین است، خود این سر زنها ظلم کردن. صحیح شد نه؟ از برای خدا در محکمه است، در محکمه در استاج قضایی یکی از رزیلا دست خانه باز گفته که چیست؟ کسی که در خورترکی عروس شده مانند عایشه و کسی که در بزرگسالی عروسی کرده مانند محمد، ایر باز اردویش نام داده. اما قاضی که برمه سخن هم گفتیم بسیار بیغیرت آدم بودی. اما ایش دمی دن دن اصلتش میکردن که زیر پایت هم منداختن که برش بگوی یه از طرف ما. صحیح نه؟ کسی که با محبت ایمان که ضعیف شد این تو میشود، ایمان که ضعیف شد این تو میشود، ایمان که قوی باشه عمر خودی بینه. آمده بود گفت صحیح فیصله کوچی گفت چی رقم گفت پیامبر فیصله گفت گفت انتظار بکشید داخل رفت چند جایی دیدم فرق زد گفت این فیصله عمر است.